50 languages. 32. 32. في المطعم 4. Στο εστιατόριο 4. Στο εστιατόριο 4. 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب. Μία μερίδα πατάτες τηγανιτές με κέτσαπ. Μία μερίδα πατάτες τηγανιτές με κέτσαπ. Ουαθνάνι μαλ μαϊονέζ. Και δύο μερίδες με μαγιονέζα. Και δύο μερίδες με μαγιονέζα. Ουαθαλάθα σουζούκ μουχάμμαρ μαλ χαρδαλ αλ μουστάρδα. Και τρεις μερίδες τηγανιτό λουκάνικο με μουστάρδα. Και τρεις μερίδες τηγανιτό λουκάνικο με μουστάρδα. Μάδα عندكم من خضروات. Τι λαχανικά έχετε; Τι λαχανικά έχετε; عندكم φασούλια; Έχετε φασόλια; Έχετε φασόλια; عندكم قرنبيط; Έχετε κουνουπίδι; Έχετε κουνουπίδι; Ουχίμπου ακλα δούρα. Μου αρέσει το καλαμπόκι. Μου αρέσει το καλαμπόκι. Ουχίμπου ακλα λχιάρ. Μου αρέσουν τα αγγούρια. Μου αρέσουν τα αγγούρια. Ουχίμπου ακλα ταμάτιμ. Μου αρέσουν οι ντομάτες. Μου αρέσουν οι ντομάτες. Ατουχίμπου αίδαν ακλα λκουρράθ. Σας αρέσουν και εσάς τα πράσα; Σας αρέσουν και εσάς τα πράσα; Ατουχίμπου αίδαν ακλα μουχάλλα λμαλφούφ. Σας αρέσει και εσάς το ξινολάχανο; Σας αρέσει και εσάς το ξινολάχανο; أتحب أيضا أكل العدس؟ Σας αρέσουν και εσάς οι φακές; Σας αρέσουν και εσάς οι φακές; أتحب أيضا أكل الجزر؟ Σου αρέσουν και σένα τα καρότα; Σου αρέσουν και σένα τα καρότα; أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Σου αρέσουν και σένα τα μπρόκολα; Σου αρέσουν και σένα τα μπρόκολα; أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Σου αρέσει και σένα η πάπρικα; Σου αρέσει και σένα η πάπρικα; لا أحب البصل. Δεν μου αρέσουν τα κρεμμύδια; Δεν μου αρέσουν τα κρεμμύδια. لا أحب الزيتون. Δεν μου αρέσουν οι ελιές. Δεν μου αρέσουν οι ελιές. لا أحب الفطر. Δεν μου αρέσουν τα μανιτάρια. Δεν μου αρέσουν τα μανιτάρια.